ہے غیبت میں بھی سہرا کپور سادار ہے، پردہ ہے غیبت میں بھی سہرا کپور سادار ہے، نہیں آلو ہاہ ماتم سے بدن خوبار ہے، پردہ ہے غیبت میں بھی سہرا کپور سادار ہے، جس کا لاشا زین پر تھا نازمی کے دوش پر، نو کے نیزا پر بھی تھا مغیب تلاوت جس کا سر، اس کا یہ فرد ہے آنکھوں میں خون کی دھار ہے، پردہ یہ غیبت میں بھی سارا کپور سادار، وہ امام وقت آتا ہے سر فرش حلقہ ماتم میں کرتا ہے بہت ہو بکا، خاک ڈالے پاشا لے آزاد دستار ہے، پردہ یہ غیبت میں بھی سارا کپور سادار، تشنگی اہل حرم کی خون رلاتی ہے اسے جب کبھی شام غریب یاد آتی ہے اسے، تب وہ کہتا ہے کہ وہ خود عابد بیمار ہے، پردہ یہ غیبت میں بھی سارا کپور سادار، سینہ اکبر کی برچی حلقِ اصغر کا لہو، یہ وہ صدمے ہے کہ جب کرتا ہے ان پر گفتگو، سانس لینا سے لبوں میں اسے دشوار ہے، پردہ یہ غیبت میں بھی سارا کپور سادار، ایک نے بینائی چھینی ایک نے توڑی کمر، مثل شاہ کربلا کیسے نہ ہو وہ نوحگر، جو ہے منشا تیر کا اس غم کا پھر سادار ہے، پردہ یہ غیبت میں بھی سارا کپور سادار، ہاں وہ ایک بچی جو اب تک قید ہے زندان میں، درد کی تکلیف ہے موجود جس کے کان میں، چودہ صدیوں بعد بھی جس کو کفن درکار ہے، پردہ یہ غیبت میں بھی سارا کپور سادار، ہو سلام ان پر جو بے پردہ پھرے بازار میں، باندھ کر لایا گیا جن کو بھرے دربار میں۔ ہاں وہ منظر میرے سینے کے لیے تلوار ہے، پردہ یہ غیبت میں بھی سارا کا پرسا مختار کی۔ اے مسلمان تیری صد پر اب تیرا کردار ہے، پردہ یہ غیبت میں بھی سارا کا پرسا کار ہے، پردہ یہ غیبت میں بھی سارا کا پرسا کار ہے۔ جنگ تو تیار ہے، پردہ یہ غیبت میں بھی سارا کا پرسا کار ہے، پردہ یہ غیبت میں بھی سارا کا پرسا کار ہے۔ یا امام زمان، اجل۔